Fantasiare ondara, ondara, posto, ai seac, bezzala, arresia, elur, maineria. Aizea, elur, euria, aizea. Arezia, elur, mainderia, elur, mainderia. Mamuada, mamuada, aizea. Fantasiare, ondara, ondara, pustu, aizea, bezala, arresia, elur, mainderia. Eluria, urtanta bat, urtanta bat, maineria, mamuada, mamuada, mamuada, mamuada.